fakat o cibilliyeti, o tabiatı inkişaf ettirme, belli şeylerle derinleştirme meselesi işi karakter haline getirir yani. O zaman belki tam bir tabiat olur, inkişaf eden bir tabiat olur. Fakat hiçbir varlık kendi tabiatına aşkın bir noktaya ulaşamaz. Yani bir diyelim ki bir fare, işte farelik tabiatını aşamaz yani. O fareye ait hususiyetlerle inkişaf eder. Koku alma kabiliyeti mi var, avını yakalama kabiliyeti mi var yani? Onlar belki anneleri belli şeylere pratikte nasıl yapılıyor onları gösterir, inkişaf etmiş duygularıyla. Hep tevarüs ederler onlar ama fakat nüveleri vardır. Aynen öyle de insan nevi kendine mahsus bir insan olarak bir cibilliyeti vardır. Bir de değişik insan türlerinin kendilerine göre cibilliyeti vardır. Hani insanın içinde de tür deme tasavvurun mantık açısından doğru bir tabir değil. Bunların da çeşit durumları vardır. Yani bazı kimseler reşadır, bazı kimseler katredir, bazı kimseler zühredir. Tabiatlar icabı. Dolayısıyla yani bir zühre yükselse belli bir yere kadar yükselir. Ama üstünde bir yer göremez o. Onun için mesela işte kamera çıktık diyor yani. Orada işte zulümani bir şeyi. Cinler, periler, ifritler falan diyor yani. Orada şeytanların yuvası. İstidrada orada da ayrı bir mesele var yani. İnsanlar hep orada bir şey olabileceğini zannediyorlar. Hakikaten gittiklerinde çok karanlık bir alem olduğunu gördüler. Hatta başına sürekli meteorların yağması da onu gösteriyor biraz. Demek ki orada sürekli ifritler taşlanıyorlar. Allah'ın belası mahlukat taşlanıyor burada. Bu rücum-u şeyatine en uygun şekilde budur diyor Üstad. O rejim-i şeytan bahsinde sözlerdeki. Ama bir insan zühre ise şayet ancak güneşle münasebeti o kadar olur yani. Çünkü ancak istihalelerle güneş onu aksediyor yani. Belli şeyler, belli perdelerden geçerek öyle oluyor. Dolayısıyla tam göremez. Mevcudiyetini hissedemez değil. Dolayısıyla onun arşi kemalatı gözünü güneşe dikip sürekli hep onu takip etmesi, hayatiyetini devam ettirmesidir. Ama o kadar hisseder. Yani bir su buharı gibi hemen çiğ noktasına yükselir burada doğrudan doğruya. Tertemiz buharını güneşe açamaz. Onu ayniyle içine alamaz, buharını alamaz, saklayamaz. Katre gibi de belki bir şebnem gibi, bir jale gibi de olamaz o. Bir jale de efendim reşa gibi olamaz yani. Hiç mahiyeti olmaması lazım. Kendini tamamen nefretmesi lazım. Bunlar tabiatlardır. Bunlar tabiatlarının müsaade ettiği ölçüde seyri sülük de yapsalar, başka yollar da yükselseler ancak kendi kemalatlarının arşına yükselebilirler. Tahtına yükselemezler. O büyük veliler arasında da böyledir yani. Bir Muhyiddin İbn Arabi, vücutçular onu en büyük görürler de İmam Rabbani Hazretleri yine mektubatında diyor ki ben Muhyiddin İbn Arabi'nin o duyuş ve sezişlerini çok önceleri duydum, sezdim. Onlar çok gerilerde meseleler diyor. Oysa ki ona da bakınca çok derin görünüyor. İmam Rabbani Hazretleri çok öne çıkarılmamış sünni çizgisinden ötürü. Hadis uleması tarafından öne çıkarılmamış Hanifi mezhebinden olduğundan dolayı. Diyor ki Hanifilik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakkat-ı Ahmediye'yi en iyi temsil eden bir mezheptir diyor. Açık söylüyor, keşfen diyor. Bu önemli şey. Dolayısıyla hadisçiler o yüzden çok öne çıkarmamışlar. Hatta Mekke-i Mükerreme'de itiraz olmuş. Bu itirazlara Mekke-i Mükerreme'de münsif bizzat cevaplar vermiş onlara. Onlar da mektubatın kenarlarına haşiye mahiyetinde yazmışlar. O mektuplar mektubatın kenarlarında var. Diğerler de öbürünü daha şatafatlı görüyorlar. Yani Allah'a kulluğu böyle, zahiri şeriata bağlılığı basit gibi bir şey görüyorlar. O bir kısım Bektaşi meşrepli dervişlerin dediği gibi yani şeriat tarikat yoldur varana, hakikat varandan içeru. Ben Efendimiz için sallarsam sadece Cenab-ı Hakk'ın bir beşer için takdir buyurduğu en müntaha noktaya namzet gösterilmiş. Fakat o Kabe Kavseyn-i Evedna sözü, hem Kabe Kavseyn'le bu vücub ve imkan arası bir nokta yani. Bir de Evedna diyor veya daha yakın diyor. Demek ki bu kendisi için takdir edilen arş-ı kemalatı aşmış, buna isterseniz günümüzde moda tabiriyle kendi rekorunu kırmış bir insan denebilir. Ama bunun dışında zühre tabiatlı olan insanlar, katre tabiatlı olan insanlar, reşat tabiatlı olan insanlar bunlar tabiatlarını ne kadar cibiliyetlerini geliştirip tabiat haline getirseler de kendi varlıklar, mahiyetlerinin serhattını aşamazlar bunlar. Oraya gelir, orada kalır. Ama kendine göre bir Allah bilmesi vardır onun, bir peygamber bilmesi vardır. Belli bir seviyesi vardır. Yani o başkalarının böyle ayan beyan gördüğü gibi göremez. Yani nasıl bazı kimseler yakazeten Efendimiz'i görüyorlar ama herkes görmüyor yani. Siz isterseniz sabahlara kadar kalkın ağlayın. Ben arkadaşlarımız arasında çok samimi Allah'a inanmış, bu davaya inanmış. Yani sen parmağını böyle yapınca bu böyle yapmak lazım diyecek kadar böyle saf temiz yani okumuş da fakülte bitirmiş belki kariyer yapmış insanlar bu kadar böyle saf baktı fakat tabiatı müsait değil bu türlü şeyler. Bunlar nasıl oluyor ki diye yani inanamıyor bir türlü. Nasıl oluyor ki? Yani sen desen ki burada siz görmüyorsunuz yani bir sekine indi. Nasıl olur ki diyor yani işte ben görmüyorum diyor. Yani kendi görüp görmemesine bağlıyor. Onun cibiliyeti müsait değil ona. Ama cibiliyeti müsait olmaması meselesini tahlil ederseniz burada mesele sadece o insan o noktada terakki etmiyor demek değildir yani. Allah Celle Celaluhu bulunduğu yer itibariyle ondan razı olur. Ondan çok hoşnut olur. Öbür tarafta da çok lütuflarda bulunur. Fakat ona öyle açık şeyleri lütfetme onun lehinde değildir de ondan dolayı ihsan etmiyordur. İsterseniz üstadın en büyük ikramıyla ikramını hissettirmemektir şeklinde yaklaşabilirsiniz. Onu demeye hakkımız yok. Hatta mesela insan hayvan olsa niye hayvan yarattın demeye hakkı yok. Malikül mülk yetasarrafı mülkü keyfe yaşa. İki şey var. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarrufta yapar. İki, evet, benim tabiatım, ben şeyimi, fıtratımı o kadar kullanacakmışım, irademi o kadar kullanacakmışım. İlim maluma tabidir. Gelecekte Allah benim ne yapacağımı bildiğinden dolayı bana lütuflar da o istikamette olmuş. Ben o kadar kullanacakmışım onu. Terakkin Allah yolunda herkesin bildiği bir şeydir bu. Namütenayi istikametinde terakki namütenayidir. Vefat edeceğin ana kadar bitmez o yol. O yol, yürüdüğün o yol bitmez. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Bilemiyoruz onu. Benim tabiatım tam neye göre programlanmış bilmiyorum ben onu. Benim öyle şeylere kabiliyetim yok da benim hayatımla alakalı ileriye matuf düşüncelerimi sorsalar, önüme Şah-ı Geylanilik çıksa, Söhreverdilik çıksa, Hallaçlık çıksa, Tavasini, Hayakilun Nur'u yazma vazifesiyle bizzat tavzif edilsem, ben bunları kabul edemeyeceğim derim. Bana tabiatıma düz insan olma mührünü basın. Kendimi hep sıradan bir insan göreyim. Babamın koyunlarını güden bir insan olarak. Fakat bana bol bol sadakat verin. Öyle sadık olayım ki hayatımın her günü 24 saatinde, 24 saatin her dakikasında, her dakikanın her saniyesinde, her saniyenin her salisesinde bir lahza sana tazimden dur olmayayım, saygıdan dur olmayayım. Yatarken, kalkarken, yatakta ayağımı uzatırken hep senin varlığın mülazasıyla hareket edeyim. Ne keşif isterim, ne keramet isterim, ne göklerde gezmek, ne suların üstünde yürümek. Hiçbirini istemem. Elinin işaretiyle denizleri kara, karaları deniz yapma imkanı vereceğim sana. Ya Rabbi sana karşı saygısızlık değilse içimi söylüyorum, kabul edemeyeceğim bunu. Bence insanın isteği olmalı yani. Şimdi cennete çok ihtiyacımız var. Cehennemden kurtulma da bizim için. Bence o mevzudaki istekler zaruri bir istektir. Fakat hiçbir şey bunlara bağlanmamalı. İstek yine farklı olmalı. Seni istiyorum demeli insan. Ona karşı saygı istemeli, edep istemeli, hürmet istemeli, huşu istemeli. Benlik ve enaniyetten tecerrüt istemeli. Bunlar aksi bunların insanı mahveden şeylerdir. Hiç farkına varmadan hep bu yolda yürüyor gibi yürür, dünya kadar yürür de çuvaldız boyu yol alamaz. Mahviyet tevazu. Ama tekrar ben istitradi cümlemi arz edeyim de yani onlar bana düşmez. Fakat muhal farz dedikten sonra her şey caiz. Şeriki bariden muhal farz dedikten sonra şeriki bariden başka her şey caiz. Yani şu su şimdi taş olur, olur. Altın da olabilir. Hepsi senden demek lazım. Var ya orada, bunların hepsi senden ya Rab. Nefse neyi vereceksin onu bilmelisin. Allah'a vereceğin şeyleri de bilmelisin.